Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ın mucizül beyanın mucizevi hüviyetini arz etmeye çalışıyordum. Bir evvelki derste burada size belli saatler içinde arz ettiğim dersler sırasına göre 7. derste Kur'an'ın mucizül beyanın ortaya attığı meseleleri ispat hususunda getirdiği delillerin basitliğiyle beraber çok güçlü, çok kuvvetli, çok müessir olması, her seviyedeki insanlığın, insan cemaatlerinin, insanlık topluluğunun rahatlıkla anlayabileceği, onlara meselelerini rahatlıkla hazmettirebilecek çapta parlak, nurlu deliller üzerinde durdum. Ve bir de buna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'de 23 sene içinde ihtiyaca binaen insanların geçirdikleri haleti ruhiyeler, cemaatlerin geçirdikleri haleti ruhiyeler hesaba katılarak teferruatta bir kısım değişmeler görüldüğünü, buna usulî tabiriyle nesh diyoruz. Nesh edenle nesh edilen arasında da tatlı münasebeti arz edip, büyük kimseler, müdakkikler, muhakkikler bunlardan neler anlamış, Kur'an'ın bu noktada dahi elestikiyetini düşünenler için çok geniş bir cevelengah insanlara ihsan ettiğini, getirdiğini arz edip meseleyi bağlamaya çalıştım. O meseleyle alakalı olarak müteşabihattaki esrarı anlatmayı da size söz vermiştim. Asfiyanın, muhakkikini, sofiyenin, evliyanın bütün eserlerini derleyip toplayıp insanlığa takdim ettikleri bütün eserlerini nasıl öyle esrar dolu ayetlerden, maktalardan çıkardıklarını arz etmeyi söz vermiştim. Fakat daha sonraki bir mülahaza ile onu atlıyorum. İleride belki başka bir cemaate onu arz etme imkanını Cenab-ı Hak bahşeder. Bana göre daha faydalı olabileceğine inandığım Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde kendine has edayı, karakteristik durumu arz edeyim dedim. Mevla'nın nasip ettiği kadar bir iki ders bu hususu arz etmeyi daha faydalı buldum. Şu bugünkü derse kadar, bundan sonra da Mevla ne kadar konuşturur, şu 7-8 saatlik konuşma içinde Kur'an'ın beşer tarafından irad edilmesi imkansız kelamlar mecmuası olduğu üzerinde ısrarla durdum. Bunlar esasen onun kendine has karakteristik edasını ifade eder. Ama bir de onun kendine göre bir konuşma dili vardır. Kullandığı malzeme vardır. O muhteşem ifadesiyle insanların karşısına çıkışta değişik bir tavrı, değişik bir durumu vardır. Hiçbir ifadeye benzemez. Ne Allah'tan gelen sair kitapların ifadesine benzer, öyle onlardan dahi en mükemmel şekilde gelmiştir. Ne de beşer karihasının tekemmül etmesi neticesinde en mükemmel akıllardan çıkan ifadelere benzer. Ne felsefeye benzer, ne psikoloji kitaplarına benzer, ne sosyoloji kitaplarına benzer. Her sahadaki en akıllar bir araya gelseler, kendi sahalarına ait sözler söyleseler, Kur'an'ın o sahaya dair söylediği söz yanında güneşi gören yıldızlar gibi o parlak ifadelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Az bedi'i zevke vakıf, bu meselede az dahi olsa araştırma yapmış, az dahi olsa bir şeyler dinlemiş bir cemaat telakki ederek, bedi'i zevkten, estetik anlayışından mahrum olan cemaate söylenmeyecek bazı şeyleri size söyleyeceğim bu derste. Biraz mürekkep yalamış, biraz kitap okumuş, biraz sözden, edadan, havadan, tondan anlayan kimselerin anladığı seviyede, limitte arz etmeye çalışacağım. Kur'an'ın karakteristik ifadesiyle ben şunu kastediyorum. O çeşitli meseleleri ele alır, anlatır. Mesela maziden bahseder, gelecekten bahseder. Maziden bahsederken bahsettiği yerler, bahsettiği cemaatler, bahsettiği fertler karakteristik durumlarıyla insanın nazarında tablolaşır. İnsan eski kavimleri mimikleriyle, reveranslarıyla, düşünceleriyle, fikir yapılarıyla görüverir hemen Kur'an'ın içinde. İngiltere'nin edebiyatında altın çağ dedikleri Hamlet yazarı, Romeo Juliet yazarı, meşhur Shakespeare, vakaları o da tasvir eder. Ama ben burada bir ipucu size söyleyeyim. Shakespeare'in eserlerini okuduğunuz zaman kendi devrine ait Fransız köylüsünün hayatı esasen tablolaştırılır. Halbuki o çok eski devirlerden vakalar alarak onları tasvir eder, yazar, diler getirir. Mütefekkir, yazar, edip kendi devrinin tesirinde vereceği eseri o hava, o anlayış içinde verir. Beşer tekemmül etmiştir, hayat şartları değişmiştir. Düşünce ufku daha başka taraflara doğru uzanmış, genişlemiştir. Ama edip, mütefekkir, mütefennin bunları görmeden çok uzaktır. Kur'an'da doğru vakaları ele aldığımız zaman, Ad kavmini, Semud kavmini, Nuh kavmini, Allah'ın selat ve selamı o devirlerde yaşamış peygamberlere ve bu asi ve tağî cemaatlere nebilik yapmış büyük insanların üzerine olsun. Onları her şeyiyle görmek mümkündür. O cemaatler sahnede bir sinema perdesinin önünde gözünüzün önünden geçiyor gibi görürsünüz. Her devir ayrı insanlar size arz eder. Her devirde rol oynayan figürler ayrıdır tamamen. Kur'an bunları öyle tatlılık içinde vakaları ve doğru olarak öyle aksettirir ki onda romanın, tiyatronun hortlaklığını göremezsiniz. Piyeslerin, romanların yalanını göremezsiniz. O doğrudan doğruya vakaları hayattan alır. Veya aynı hayat olan misalleriyle meseleleri insanların nazarına arz eder. Ve bir dersiyle 1000 tane ders birden veriverir. İşte Kur'an-ı Kerim'in bir yönü budur. Vakalar onda en doğru şekliyle tasavvurunu bulur veya tasvirini bulur, teçsimini bulur, tahyilini bulur. Hayalleşir senin nazarın önünde. Cisimleşir abideler halinde, aynı eda ve havalarıyla. Bu çok muhteşemdir. Ressamın birisi Hazreti Musa'nın heykelini yapmış, orta çağda beşere takdim etmiştir. Musa'ya benzer mi benzemez mi belli değil. Belki bazı hatlarında Musa'yı ifade eder. Ondan sonra gelen 3-4 asrın bütün mütefennin insanları, sanatkar insanları o sanatkarı alkışlamışlardır. Kur'an mücerret duygusu ve düşüncesi içinde meseleyi putlaştırmadan, totemleştirmeden, müşahhasten meseleyi uzağa götürerek öyle mücerret fikirler verir ki ama sen tasavvurunda, hayalinde onlara şekiller vermen senin için mümkün olur. İkinci yönü Kur'an-ı Kerim meseleleri tasvir edip insanlara arz ederken bahsettiği kötülüklerden insanın içinde bir nefret hissi uyanır. Kötülük mide bulandırıcı keyfiyetiyle, kafada burkuntular hasıl edici keyfiyetiyle, ruhu törpüleyici keyfiyetiyle insanın karşısına çıkar. İnsan kötülüğün yüzüne tuh der, ayrılır ondan. Kötülük öyle çirkin, öylesine şeni insanın karşısına çıkar. Kur'an'ın edası, havası ve karakteristik ifadesi içinde. Bir de Kur'an-ı Mucizül Beyan, maksadını ifade etme hususunda ele alıp kullandığı çok az kelimelerle, bir iki hemen kelimeyle, kısa bir cümleyle maksadını öyle anlatır ki, maksadını öyle dile getirir ki, seçtiği o kelimelerden başka o maksadı ifade etmek için başka kelime bulma imkan yoktur. meseleyi bu mevzuda dahi öylesine tasvir eder, insanın nazarını öyle veriverir ki, insan alması gereken her şeyi hemen ondan alıverir. Yetiştirebilirsem başka şeyler yine arz edeyim. Muciz beyan ifadesine şu perişan darmadağınık sözlerimle omuz verip anlatmaya çalıştığım Kur'an-ı Muciz beyana nasıl gölge düşürdüğümü müdrikim. Gönlüm yar olmazsa, dinleyenin gönlü de bana yar olmazsa, teveccüh etmezse, meselenin nasıl sönüklük kazanacağını siz varın kıyas edin. Ama yine de anlatacağım. Hakiki anlatan gelinceye kadar yine de anlatacağım. Burada olmazsa başka yerde, olmazsa orada başka yerde yine anlatacağım. Belki hakiki anlatanlar gelecek, anlatacaklar. Bana denecek ki sen bu işi onlara bırak. Diyeceğim ki bir karınca Kabe yolunda Resul-i Ekrem'in köyüne doğru. Bırakın o da gitsin, o da o şerefle şeref yapılsın. İşte durumum bundan ibarettir ve bunları söylerken de içinizden estağfurullah demenizi arzu etmiyorum. Ben boyumu bosumu biliyorum, çok iyi biliyorum. Allah hayatımın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i anlatmadan beni bırakmam. Dur etmesin, mahrum bırakmasın. Keşke bütün sözüm olsaydı, gül tarlasında saksağın gibi laf etmeseydim, gönülleri kırmasaydım, Allah'ın ibadını darıtmasaydım, hep Kur'an deseydim, Kur'an deyip sussaydım, Kur'an deyip konuşsaydım. Ama bunu yapamadım. Aczımın, zaafımın esiri oldum. Kükredim. Sanki o meselelerin sahibi benmişim gibi insanlara kızdım. Gönülleri darıttım. Onları kabul etmez hale getirdim. Bu mevzudaki umumi durumum da budur. Benim sadece maksadımı, ne söylemek istediğimi düşüncelerimde aramak lazım. Düşüncelerimin içine girmenize de imkan olmadığına göre belki hiç anlamayacaksınız. Perişan sözlerim ve tasavvurlarımla meseleyi kavramaya kalkarsanız hiçbir şey anlamayacaksınız. Onun için hislerim, heyecanlarım içinde beni takip edin. Kur'an, geçmiş peygamberleri, o peygamberlerin kavimlerini yerleriyle, yurtlarıyla dile getirirken, cemaatler öyle tasvir eder ki, o milletler nasıl milletlerdi, o cemaatler nasıl yaşıyorlardı, nasıl bir hayat tarzı takip ediyorlardı, düşünceleri neydi, medeniyet ne seviyeye ulaşmıştı? 2-3 cümleden ibaret olan ifadeler içinde bu cemaatleri birbirinden ayırdığını görürüz. Her cemaat kendi hususiyetiyle karşımıza çıkar. Rençber olan cemaatler görürsünüz. Yontma taşlarıyla kendilerini tarihe kabul ettiren sanatkar cemaat görürsünüz. Muhteşem binalarıyla ebediyete arzu eden cemaatleri görürsünüz. Diktikleri abidelerle ebediyet sevdasını ishar eden, ebedden başka bir şeye razı olmayan gönüller taşımış cemaatleri görürsünüz. Ama her peygamberin cemaati ayrı ayrıdır. Yüzlerce misal irad etmek mümkündür. Kur'an, bütün beşeri baştan aşağıya ele aldığı için, Hazreti Adem'den devrimize kadar bütün beşeri anlattığı için binlerce misal istihraç etmek mümkündür. Şu Ara suresinden ve bir kısım ayetlerin Hud suresinden alacağım, sadece 3-5 misalle istifa edeceğim. Öyle misaller ki bunlar, Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor, Allah hakkımızda müteyemmin ve mübarek eylesin. Çok defa imam efendiler, o şu Ara suresinden bir kısım parçaları alarak bir teravihi onunla kıldırırlar. Hatırınızda kalan bir ayeti söylersem tamam diyeceksiniz. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Çok duyarsınız bunu. Orada peygamberlerin sergüzeşti hayatı, dost doğru olan yaşayışları dost doğru anlatılır. Orada cemaatlerinin, kabilelerinin, kavimlerin durumları anlatılır. Anlatılır fakat hep ayrı ayrı anlatılır. Küfrün muktezası olarak müşterek söz söylediği taraflar olur. Müşterektir bu beşerde. Hazreti Adem devrinde küfür hesabına söylenen öyle laflar vardır ki aynen bu devirde de söylenir. Mütegalliplerin, mutasallıtların küfür hesabına söyledikleri, ortaya sürdükleri öyle laflar vardır ki bugünün kafirlerinden de aynı şeyleri duyarsınız. Ama bir de ayrı gayri tarafları vardır. Onlarla o cemaatler, o kavimler birbirlerinden ayrılır. Kur'an kezzebet kavmu Nuh'in el mürselin diyor. Nuh kavmi de peygamberleri tekzip etti. İz kâle lehum ehuhum Nuh'un elâ tettekûn. Kardeşleri Nuh onlara Allah'tan korkun dedi. Allah'ın himayesine girin dedi. Kainattaki cari kanunlardan istifade edin dedi. Körü körüne yaşamayın, şuurlu olarak yaşayın dedi. Sizin için melce ve menca Allah'ın himayesidir. Ona girmeyi ihmal etmeyin dedi. Bu vazifeyi yaparken de ve ma es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin dedi. Bütün duçar olduğum meşakkatler, elinizde maruz kaldığım sıkıntılar, bütün bunlar karşılığında sizden bir şey istemiyorum. Ben istediğimi Allah'tan istiyorum. Mükafatımı sadece ve sadece Allah'tan istiyorum. Öz yürekli, ihlaslı olarak amel ediyorum. Ve Allah'ın rızasını tahsili düşünüyorum. Bu amelime terettüp edecek semerede nazarım yoktur. Verirse uhrevi semereyi ahirette Allah verecektir. Dediğini duyuyoruz. Ama cemaati kendi hava anlayış ve karakteristik durumuyla karşımıza çıkıyor. Hazreti Nuh'un karşısına çıktığı gibi. Bu kadar saf, bu kadar temiz, bu kadar duru istekleri ve sözleri dinledikten sonra قَالُوا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْزَلُونَ diyorlar. Sana iman mı edeceğiz? Sana insanların en rezili ayak takımı ittiba et. Şu ayak takımının dinine ittiba mı edeceğiz? Belli ki o devirde beşer bir seviyede terakki etmiş. Terakki eden bu beşer kalbi ve ruhi hayat noktasında iflas etmiş. Yeryüzünde dolaşan muhteşem binalar içinde yatan kalkan, büyük servetlere sahip olan fakat gururlu kimselerin, mütekebbir kimselerin arz-ı endam ettiklerini görüyoruz. وَاتَّبَعَكَ الْاَرْزَلُونَ Ayak takımının sana ittiba ettiğini görüyoruz. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Atlıyorum. Kavmiyle kendi arasında muhavereden parçalar arz etmek suretiyle nasıl ayrı bir kavimle Kur'an karşımıza çıktığını göstermek istiyorum. Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen dediğin şeylerden sen bizim karşımızda mercum olursun. Başkaları başkalarını taşladığı gibi biz de seni taşlayıveririz. Tıpkı zina etmiş, recme maruz kalmış bir insan gibi taşlarız. Vazgeçiver bundan. Belli ki mütegallip bir cemaat. Anlaşılıyor ki Hazreti Nuh'un arkası yok. Öyle idrak ediliyor ki Hazreti Nuh'a iman etmiş kalabalık bir cemaat yok. Belli ki bütün köyünde, kendinde, kasabasında hüküm fermi olan sadece ve sadece küfürdür, puttur. Başka bir ayetiyle zaten sırasıyla putların adını da saymaktadır. O devirde hüküm fermi olan putların adını saymaktadır. Hazreti Nuh'un bütün cehdine, gayretine karşı en ufak bir uyanma, en ufak gönüllerde bir erime, en ufak bir yumuşaklık gösterme durumuna gelmeyen o cemaatin şöyle dediğini duyarız. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْتَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ İçimizde ciddi cidalda bulundun. Cidal diyor, cihad ettin demiyor. Emru bil maruf yaptın demiyor. Hakkı anlattın demiyor. Doğrunun dellalı oldun demiyor. Yani diyalektik yaptın diyor. Cedel yaptın, bizi ifal etmek istedin diyor. Boşuna konuştun diyor. Cidal sözüyle meseleyi anlatıyor. قَدْ جَادَلْتَ فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا Ve cidalini yaptıkça yaptın. Bütün dehanı, gücünü cidal yapma mevzunda kullandın. فَاَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Ahiretten bahsediyorsun. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermeden bahsediyorsun. İnanılmazsa başlara gelecek bela ve musibetten bahsediyorsun. Doğru isen şayet getiriver bu musibeti de görelim. Anlaşılıyor ki ahirete inanmıyorlar. Cemaati tablolaştırıyor. Değişik bir tiptir bunlar. Anlaşılıyor ki peygamberi hiç kabul etmiyorlar. Anlaşılıyor ki Allah'a da inanmıyorlar. Bu durum karşısında mağlup bir peygamber vardır. Bunu imkan olsaydı Kur'an'ın bu mevzudaki eda ve musikisini anlatırken de arz edecektim. Mağlup bir nebi. Bunu İktarebeti sa'atu ve şakkal kamer suresinde şöyle anlatır. Feda'a rabbehu enni mağlup fentasir. Bir peygamberin kendisini dinlemeyen bir cemaat karşısında, kulağını kapayan, mananın içine girmeyen bir cemaat karşısında nasıl yıkıldığını, nasıl kolunun kanadının kırıldığını işte şu inilti içinde bulmak mümkündür. Feda'a rabbehu enni mağlup fentasir. Rabbisine dua et. Mağlubum Allah'ım, bana yardım et. Ne yapar Mevla o zaman? İş bitmiştir. Kat katı bir cemaat vardır, kadavralar gibi. Belki cenazelerde insanın yüzüne beşaşet arz eden bir tablo tespit etmek mümkündür. Fakat bu cemaat mahkeme duvarı gibi. O kadar ruhsuz, o kadar katı, o kadar ünsiyetten uzaktır ki Mevla-i Müteal bu içten iniltiye icabet eder. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَا بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Biz de arkasından azametle yağmur halinde indirdiğimiz suları bu defa yağmur halinde değil, çaylar gibi aşağıya salıverdik. Yerden de fışkırtıverdik. Bütün kaynaklar sularını fışkırttı. Bir milletin tarihçeyi hayatı okuduğum 2-3 ayet içinde o kadar tatlı tablolaştırılır ki bunu başka şekilde ciltlerle anlatma imkan yoktur. Hazreti Nuh'un bütün cedelini, cihadını görmek mümkündür. Ve kavminin onun mücahedesine, o mevzudaki emr-i bil maruf nehyenin münker yapmasına ters mukabele edişlerini görmek mümkündür. Kavminin akidesini görmek mümkündür. Hayattaki sefahatlerini ve laubali oluşlarını görmek mümkündür. O kadar laubalidirler ki o devre kadar görmedikleri bir geminin yapılışını görürler. O devre kadar yapılmadığını yine Kur'an'dan istinbat ediyoruz. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا Nezaretimiz altında bir vapur yap. Biz nezaret ediyoruz. Plan ve projesini sana biz takdim ediyoruz. Çünkü bu yapacağın vapur denizlerde yüzecek bir vapur değildir. Belki küre-i arzın bütününü veya mühim bir mıntıkasını su aldığı zaman sizi sahili selamete götürecek. Cudi'yi emniyete götürecek bir vapur olması lazım. Onun için bu bizim nezaretimizde yapılacak. Kavmi böyle bir şey görmemiştir. Görmedikleri için ve kullama merra aleyhi mele'un min kavmi sahiru min. Ne zaman cemaatinden bir topluluk oraya uğrarsa onu halk diliyle af buyurun makaraya alırlardı. Maskara ederlerdi. Meseleyi eğlence mevzu halinde ele alırlardı. Belli ki cemaat laubali bir cemaat. Belli ki en ciddi meseleler karşısında dahi kendine gelmeye niyeti olmayan bir cemaat. Ve böyle bir cemaata karşı işin gayretullah'a dokunması, yerin sularını fışkırtması, semanın bütün suları yere indirmesi, kendi peygamberine ona inananlarla beraber necata giden, selamete giden yolu göstermesi, mebde'i, devamı, müntehası itibariyle yün yünün makaları birden o kadar tatlı anlatır, Hazreti Nuh kavmini mimikleriyle, davranışlarıyla, reveranslarıyla o türlü nazarımızı arz eder ki, bu tasvir ve bu tablonun üstünde başka şekilde böyle küçük bir tabloda bu büyük manaları görmek ve göstermek mümkün değildir. Bir nebidir bu. Aynı inanmamış insanlardan, aynı inanmış büyük bir insan karşısında başka bir tablo olarak arz edeceğim. Hud aleyhisselam ve Ad kavmi, şu Ara suresindeki sıraya göre arz edeyim. Ad kavmi yer yer anlatılır. El-Hakka suresinde de nasıl muhteşem binalarıyla beraber hakisar oldukları, hak ile yeksan oldukları o kadar tatlı anlatılır ki, yine dinlemeyen bir cemaat vardır. Aynı ayetlerin manasını size tekrar etmeyeyim, teberrüken okuyayım. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Belli ki peygamberlerin hepsinin davası bir. Aynı şeyleri söylüyorlar. İnsanların Allah'ın himayesine girmesini, Allah'tan korkmasını, Allah'a itaat etmesini istiyorlar. Ve bir peygamber olarak nübüvvet vazifesinin tanınmasını, takdir edilmesini istiyorlar. Ve yaparken bu vazifeyi iş yaptım, ücretimi ver demiyorlar. Mükafatlarını Allah'a bırakıyorlar. Biz hasbeten lillah sizin için koştuk. Hasbeten lillah yorulduk. Sesimiz, soluğumuz kesileceği ana kadar sizin için cehd-ü cihad içinde bulunduk dediğini anlatıyor. Ama o cemaat Hud aleyhisselama, Hazreti Nuh'a dedikleri şeylere benzer. Fakat Hud kavmi değişik bir kavimdir. Hazreti Nuh devri çoktan çok geride kalmıştır. Artık umranlar kurulmuştur. Medeniyetler teessüs etmiştir. O cemaat içinde okumalar, yazmalar, bilmeler vardır. Her ne kadar tarih yazıyı belli bir devre bağlasa, mağara devrine insanlığın neşetini bağlayan tarih yazıyı herhangi bir devre bağlasa bile biz bunu kabul etmiyoruz. Tekamülü temelden reddediyor, mağara devrini temelden reddediyor, taş devrini, tunç devrini, bunlar dinsiz tekamülcülerin, dinli ve dinsiz milletlerin tarihlerine soktuğu eracikten, çöpten ibaret şeylerdir. Aslı astar olmadığı bugünün Avrupalı münakkitleri tarafından dahi avamca tabirle arz edeyim, çamaşırları pazara sürülmek suretiyle ilan edilmiştir. Hud kavmi ayrı hava, ayrı edaları vardır. Onlar için onların peygamberi اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ اَيَةً تَعْبَثُونَ Gördüğünüz en yüksek tepelerde kale devrine geliyor. Diğer milletlerden korunmak için burçlar yapılıyor. Hani Cenevizler gittikleri her yerlerde en sivri tepelere kaleler yapmışlardır ya. اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْءٍ اَيَةً تَعْبَثُونَ Eğlence yapmak, oyun yapmak için en zirvelerde, şahikalarda binalar yapıyorsunuz. Gördüğünüz her tepeye bir bina koyuyorsunuz. Burada anlatılan şeyler vardır esasen. Saldıran milletlerden bahsedilir burada. Saldıran milletlere karşı korunmanın yolları anlatılır, tablolaştırılır. Ve bu iş için yapılacak tek şey zirvelerde, şaykalarda kaleler yapma, kuleler yapma içinde korunma meselesi. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Cemaatin değişik bir karakteri vardır. Siz bir de mısnalar veya masnular yapıyorsunuz. Mesani sanat manasına masnu, bunun cemi olabileceği gibi mısna'ın cemi de olur. Sanat eserleri yapıyorsunuz. Fani olan sizler, fani hatıralarınızı sanatlarla bakileştirmek istiyorsunuz. Dünyada ebedi kalacak gibi, bakıp bakıp onlarla iftihar edecek gibi, böbürlenecek gibi, mücerret duygu ve düşünceleri arkaya atarak, sizi totemciliğe götüren, putperestliğe götüren sanatlar yapıyorsunuz. Heykeller dikiyorsunuz, abideler yapıyorsunuz ve bunlarla övüneceksiniz. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Sanki ölmeyeceksiniz, ecel gelip size çarpmayacak, yeryüzünde ebedi kalacak gibi bunları yapıyorsunuz. Dikkat ederseniz Hazreti Nuh kavminden değişik bir cemaat karşımıza çıkıyor. Bunu bize anlatırken Kur'an-ı Mucizül Beyan, elinde taşları yontan aletleriyle bir kısım sanatkarlar karşımıza çıkıyor. Dağların taşlarının kesildiği bir devir karşımıza çıkıyor. Ve en yüksek yerlerde, zirvelerde, binaların yanı başında, bahçelerinde bir kısım heykellerin Roma devrinde olduğu gibi, hususiyle kadın kız heykellerinin abideleştirilip, putlaştırılıp ve sonra gelecek cahiliye devrindeki kimselerin mabudu olabilecek heykellerin yapıldığı karşımıza çıkıyor Kur'an'ın bu ifadesiyle. Hazreti Nuh kavminin durumunu bunun yanında müteala ettiğiniz zaman arada çok azim bir fark görürsünüz. Karakterlerine ait ayrı bir durumda. وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ Siz aynı zamanda hotfuruş, bencil, gaddar, zalim kimselersiniz. Yakaladığınız zaman cebrin, kahrın ifadesi halinde yakalarsınız. Birine zulmedersiniz, cevr ve cefada bulunursunuz. Sizin insanları tutup örselemeniz çok gaddarane, çok zalimanedir. وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ Kur'an o cemaatin karakteristik durumunu tablolaştırıyor, nazarımızı arz ediyor. Birinci perde bitti, Nuh kavmi gitti, arkasından Hud kavmi geliyor. Ama tamamen değişiktir. Eda değişiktir, hava değişiktir, düşünce değişiktir, tasavvur değişiktir. Nazarımıza arz ediliş keyfiyeti de değişiktir. Onlar peygamberlerine, peygamberlerin böyle değişine karşı peygamberlere şöyle derler. اِنَّمَا اَنْتَ بَشَرٌ مِثْلُنَا Sen bizim gibi bir insansın. فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ Belki başka bir ayet okudum. Eğer doğruysan, sen bunun alametini, ayetini, bu işe delalet edecek hususi getir, diyecekler. İnanmamada, sair inanmayan cemaatlere benzeyen bir durumu ifade etmektedir. Arkasından قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ Onlarınki buydu. قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِق۪ينَ Hiçbir delil getirmedin. Yani ahirete gidenler gelmediler ki ahiret var olduğuna inanalım. Allah'a var dedin. Allah'ı göremedik ki varlığını kabul edelim. Sen peygamberliğini ortaya sürdün. Peygamberliğine dair bir alamet, bir nişan görmedik ki kabul edelim. Fakat mesele çok iptidaidir. Resul-i Ekrem'in karşısına çıkan cemaatin durumunu göremezsiniz. Onlar melek insin diyorlardı. Veyahut da vahyi falana insin diyorlardı. Değişiktir cemaat. Anlayışı, havası da değişiktir tamamen. Hazreti Nuh kavmini Kur'an müstahkem kaleleriyle, abideleriyle, heykelleriyle, putlarıyla karşımıza diker, aynı küfür ve küfranla peygamberin karşısına çıktığını gösterir. Meseleyi uzatmamak için daha çok şey arz edeceğim. Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmi. Semud kavmini 20. asrın tarihçileri inkar ediyorlardı. Daha sonra bir kısım arkeologlar bu mevzuda yaptıkları kazılar, araştırmalarla Batı dillerinde Temut diye adlandırılan, esasen Arapçada se ile ifade edilen bu şey, se ile te o kadar yakındır ki bazen galet olarak Araplar se yerinde te'yi kullanırlar. Çok küçük bir farkla Temut kavmi çıkardılar. Yazılardan, abidelerinden, onların medeniyetlerinden, kapı üzerlerindeki yazılarından Temut kavmini çıkardılar. Nerede, ne zaman yaşamış, ne kadar hüküm fermi olmuş, bu mevzuda tarih insanın kalbine itminan verebilecek bir malumat vermemektedir. Faydası da yoktur bunun. Ama Kur'an Semud kavmini de karakteristik edasıyla Hazreti Salih'in karşısında karşımıza çıkarır. Kezzebet Semudul mürselin. Semud kavmi de peygamberler inkar etti. İz kâle lehum ahuhum salihun alâ tettekûn. اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Tekrar etmeyeceğim. Davet aynı davettir. Hakka davettir. Allah'a davettir. Öldükten sonra dirilmeye, inanmaya, basubadel mevt hadisesine davettir. Hesaba davettir, hesaba inanmaya davettir. Ve bütün bunlara karşı onlardan redler görürüz. Ve peygamber onlara karşı söylediği sözü devam ettirerek etutrekuna fi ma hauna aminin fi cennetin ve uyun ve zuru'in ve nakhlin tal'uha hatim ve tenhituna min el cibal buyutan farihin. Değişik edada, karakterde bir ifade karşımıza çıkar, çünkü anlattığı millet cemaat değişiktir, değişmiştir. Siz şu yaşadığınız ferih ve hur yaşadığınız dünyada ila nihaya böyle ferih ve hur terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Emin olarak terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Fî cennetin ve uyûn, şu bağların, bahçelerin içinde, şakır şakır akan suların içinde, şakır şakır öten bülbüllerin yanında yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Üst üste sarkmış aşağıya doğru hurma salkımlarının altında yerlerini nasıl anlatıyor? Eski Sana tarihini bize anlatanlar, hususiyle Semud kavminin yaşadığı yerleri bize anlatanlar ve bu mevzuda size makasını da arz edeyim. Osmanlı tarihi kronolojisini yazan İsmail Hamid Danışment, aynı zamanda bir İslam tarihi kronolojisi yazmak üzere başladı, medhal yazdı, devam edemedi. İşte bu medhalde Ceziretül Arap'taki durumu anlatırken Sana'yı anlatır. Sana'yı anlatırken ta Yemen'den kalkan bir insanın başına güneş vurmadan menzil menzil konaklıya konaklıya bağın bahçenin gölgesi altında Şam'a kadar geldiğini anlatır. Dikkat edilirse bağlardan bahçelerden bahsediyor. Halbuki bugün gitseniz orada çöl görürsünüz, kum fırtınası görürsünüz. Ölen insanların cenazeleriyle, kuma gömülmüş, tehnit edilmiş gaşeleriyle karşı karşıya kalırsınız. Ama tarih bu mevzuda Kur'an'la omuz omuza veriyor, aynı şeyi söylüyor. Araştırmalar aynı hakikatle Kur'an'ın yanında dikiliyorlar. Kur'an karakteristik ifadesiyle fi cennetin ve uyun ve zuru'in ve nakhlin tal'uha hazim, üst üste sarkmış hurma ağaçları, meyveler, bağlar ve bahçeler, başınıza güneşin vurmayacağı hava içinde Yemen'den ta Şam'a kadar seyahat yapacağınız emniyetli yollar, bütün bunları Kur'an'ın ifadesi içinde bulursunuz. İşte buralarda bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama onlar buna kulak vermediler. Peygamber böyle dedi ama kulak vermediler. Sonra yaptıkları baraj, Arim barajı veya İrem barajı, Kur'an-ı Kerim'de şehri anlatırken ayrısını söyler, barajı anlatırken ayrı kelime, fakat aynı şeydir. Arazilerini sulamak üzere 20. asrın tekniği baraj bahsediliyor. Baraj delini verdi. İsrailiyattan nakillerle bu baraja bir farenin musallat olduğunu görüyoruz. Ve kadim tarih anlatırken kademe kademe üç gözün barajda bulunduğunu naklediyorlar. Su birikiyordu, önce birinci gözü açıyorlardı, öndeki havuzu dolduruyordu. Ondan suluyorlardı su boşa gitmemesi için. Havuz bitince bu defa alttaki ikinci gözü açıyorlardı. Ondan da suluyorlardı. Üçüncü dönemde alttaki üçüncü gözü açıyorlardı, ondan da suluyorlardı. Ama bu Kur'an ve hadis naslarıyla bize anlatan husus değildir. Bunu kadim kitaplar anlatıyor. Yemen mevzuunda. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِه۪ينَ Onların karakterlerine, cemaat yapılarına, medeni anlayışlarına ayrı bir husus daha var. Onu Kur'an-ı Kerim anlatırken وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِه۪ينَ Bir de dağları kazırlar. Hani göremeyi görüyorsunuz ya, yumuşak taşlar oyuluyor. Taşların içinde binalar yapılıyor. Saraylar, köşkler, villalar yapılıyor. Ama her şey taşın içinde oluyor. Bu cemaat güçlerine, kuvvetlerine güvenerek taşları delip içlerinde binalar yaptılar. Taş taş üstüne yığıp bina yapmadılar. Taşı deldiler, bütün bir taşın içinde binalar yaptılar. Kazılar da meseleyi olduğu gibi karşımıza çıkardı. İçi oyulmuş taşlar karşımıza çıkardı. Taşlar üzerindeki işlemeleri karşımıza çıkardı. Ve bu medeniyetin çok geniş bir sahayı işgal ettiği hakikatini karşımıza çıkardı. Ne Nuh kavmi Allah'ın salat ve selam üzerine olsun, ne Hud kavmi, Hazreti Salih'in kavmi değişik bir kavim. Ve devenin kesilmesi, başlarına gelen bela ve musibet başlarına gelmesi, o cemaatin bu mevzuda nankörlüğü ileriye götürerek قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَتَنْهَانَ اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا. Ey Salih, sen bundan evvel akıllıydın. Senin hakkında bir şeyler ümit ediyorduk. Bir şeyler yapacak adam nazarıyla bakıyorduk. Aklı, dirayeti, kiyaseti var. Bir insan nazarıyla bakıyorduk sana. Şimdi sen kalktın, babalarımızın taptığı putlardan bizi alıkoymak istiyorsun. Belli ki o zamana kadar puta tapma, putperestlik artık rüsuh bulmuş gönüllerde. Anane haline gelmiş. Din hüviyetinde kendisini kabul ettiriyor. Bu eda peygamberimize, bu edayla karşı çıkan kafirlerin edasına çok benzemektedir. Hazreti Salih aleyhisselam devrinde küfür formülleşmiş, hakkında kanunlar vaz edilmiş, ananeler, gelenekler falan küfür bunlara bağlanmış ve büyük peygamberin karşısına böyle çıkılmaktadır. Bakanın gerisi malum. فَاَتَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Mucizeye karşı çıkma, deveyi boğazlama, gazab-ı ilahinin üzerlerine gelmesi, hakisar olmaları, hakile yeksan olmaları vakanın devamıdır. Mebde ve münteha itibariyle vakayı ele aldığınız zaman, geçmiş peygamberlerin arkasından Hazreti Salih, karakteristik edasıyla ve cemaati bütün nankörlüğüyle önümüzden bütün figürleriyle geçtiğini görürsünüz. Meseleyi uzatmamak için bir veya iki misal daha arz edeyim. Sodom, Godum var. Lut Gölü'nün yerin dibine doğru gittiği yere izafe edip söyleyenler var tarihçilerden. Hazreti İbrahim aleyhisselamın muasırı, akrabası Hazreti Lut peygamber var. Fakat öyle nankör bir cemaatin peygamberi ki, bu cemaatin yaptığı şeni iş kıyamete kadar o işi yapanlara livatacı, Hazreti Lut'un adına izafeten livatacı denilecektir. Yani Lut peygamberin cemaatinin yaptığı çirkin işi işleyen demektir. Livata. Lutilik sözü çirkin bir şeydir. Çünkü Hazreti Lut, Allah'ın selat ve selamı onun ve bütün onun gibi efendilerin üzerine olsun. Bu iş onun işi olmadığından ona izafe edilemez. Ama onun adi cemaatinin işidir. Mukarreb meleklerin Hazreti İbrahim'e geldiklerini birkaç yerde Kur'an anlatır. Ve o gelme münasebetiyle Hazreti Sara'nın hamile olduğu hususu anlatılır. Ondan Hazreti İshak'ın dünyaya geleceği de anlatılır. Kendilerinin melek olduğunu söyleyen bu cemaat Hazreti Lut kavminin altını üstüne getirmek üzere gittikleri anlatılır. Tarihin bize naklettiği üç mühim medeniyet şehrinde bu üç şehrin altı üstüne gelmesi suretiyle Hazreti Lut'a karşı baş kaldıran ve bu çirkin işi adet haline getiren cemaatin durumu anlatılır ve sonra Kur'an şöyledir. جَاءَ رُسُلُنَا لُوْتًا سِيْءَ بِهِمْ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوْتًا سِيْءَ بِهِمْ وَطَاقَ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيمٌ. Anlamayan bir cemaatin, anlayan bir mürşide karşı ciddi bir anlayışsızlık içinde mukabelesi ve orada peygamberin ıstırabı o kadar derindir ki Nebinin bu ıstırabını onun gönlüne girip hissetmeyen şu duyulanı duyamaz belki. Bu melekler güzel delikanlı suretinde Lut aleyhisselama gelince Kur'an nasıl anlatıyor? Lut'un orada sıkıştığını nasıl anlatıyor? Si'e bihim diyor. Gelmeleriyle çok kötü bir duruma, kalp kırıklığına maruz kaldı. Ve daka zer'en. Eli ayağı da dolaşmaya başladı. Bu delikanlar geldi ama bu asi, bu fenalığı adet haline getirmiş. Açıktan açığa bugünün batası Avrupa'sında açıktan açığa yapıldığı gibi bu melaneti irtikap eden adamlara karşı ben ne yaparım? Düşüncesiyle eli ayağı dolaşmaya başladı. وَطَاقَ زَرْعًا. Zer asasen insanın dirseğine denir, buraya kadar olan kısmına denir. Artık eli daraldı diyor. Eli dolaştı Türkçemizde deriz. Ve kâle hâze yevmün asîb. Çok müşkül bir gün. Bugün çok kötü bir gün. Nasıl yapacağım bunu bilemiyorum. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوِي اِلَى رُكْنِي شَدِيدٍ Ah bir arkam olsaydı, bir cemaata dayansaydım. Aradan asırlar geçecektir, nebiler nebisi bu meseleyi serrişte edecektir. Allah'a dayansaydım deseydi daha güzel olacaktı Nuh peygamber. Arkamda bana inanmış ve benim kendilerine dayandığım bir cemaat, bir rüknü azim, bir rüknü kavi olsaydı isteği yerine Hazreti İbrahim gibi hasbunallahu ve ni'mel vekil demesi daha hoştu. Evvelki söz hatalı değil ama daha hoş olacaktı diyecektir. Bakın şimdi mesele böyle olunca nasıl oluyor? وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ اِلَيْهِ derken arkadan hemen cemaati duyar duymaz. Esatir bize hanımı haber göndermişti şeklinde meseleyi naklederler. Hemen oraya harıl harıl koşuverdiler. Yuhraun kelimesi soluk soluğa ciddi bir heyecan içinde zıpır zıpır insanların koşup gelmesini ifade eder. Eğer Arapça dili az vakıf olsaydık, şu bizim yüzümüze ekşi tebessüm eden yuhraun kelimesinin verasında şehri hislerinin esiri, livataya müptela olmuş insanların hemen fırsat ganimettir diye koşa koşa Hazreti Lut'un kapısına geldikleri an renkleri sararmış, benzeri solmuş, kalpleri süratle atıyor. El ve ayakları heyecandan titriyor. Acaba matlubumuzu elde edecek miyiz, edemeyecek miyiz? Havasıyla intizar ettiklerini görebilir bu kelimenin arkasında. Vaka o kadar canlı, o kadar tatlı insanların nazarına arz edilir ki iki kelimeyle daha üstünde tasvire, tecsime, tahyile imkan yoktur. Yuhraune ileyh. Nedir büyük peygamber? Ehven-i şerri irtikap edecek orada. İnsan zevcesi olmayan bir kadına elini süremez. Hazreti Lut'un kızları kimsenin zevcesi değildir. Henüz kocaya gitmemişlerdir. Ama gelen aziz misafirlerini korumak için bir peygambere yakışır eda içinde, civan metlik içinde, ulul azmane bir gayret içinde peygamber ileriye atılır. İşte benim kızlarımdır. Bunlara dokunun fakat misafirlerim karşısında beni rezil etmeyin. Ağzını gözünü eğey o karaktersiz cemaat. قَالُوا يَا لُوتُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اَوْ كَمَا قَالُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَنَا بِحَقِّمْ مِ Vehbi Hoca. Ayet-i Kerime'yi hatırımdan çıktı. Olduğu gibi okuyamadım. Hocam. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hakkımız yoktur. Bizim ne murad ettiğimizi de çok iyi biliyorsun. Bu tablo o kadar tatlıdır ki bunun insanın hayaline, tahayyül gücüne arz ettiği mana şudur. O cemaat içinde aile mahremiyetine karşı hürmet anlatılmaktadır. Nikahsız kadına ilişmeme meselesi anlatılmaktadır. Ama bunun yanı başında livata meşru olarak işlenmektedir. Bu ahlaksızlık da serbest olarak irtikap edilmektedir. Bu ahlaksızlığın karşısına bütün güç ve kuvvetiyle çıkan, rükn-i şedid isteyen Allah'tan büyük peygamber Hazreti Lut aleyhisselamdır. Bu da bize ahlaksız, bir şenaati irtikap eden bir cemaati bütün vüzuhuyla, çok açık hatlarıyla öyle tasvir eder, öyle karşımıza kor ki üstünde ifade olamaz. Şuayb aleyhisselamı anlatmak da mümkün burada. Peygamberimizi anlatmak da mümkün. Fakat vaktin müsaadesizliği karşısında tablodan bazı kırpmalar yapmak suretiyle bunu geçip arz ettiğim üç husustan ikincisine intikal edip kısaca onu da anlatmak istiyorum. Kanaatimce bu mevzuda bir fikir vermiş oldum. Kur'an maziyi insanların nazarını arz ederken cemaatleriyle, yerleriyle, medeniyetleriyle, içtimai anlayışlarıyla, aile terbiyeleriyle, dejenerasyona maruz kalmış cemaatleriyle çok ayrı ayrı arz ettiğini herhalde görmüş ve anlamış olduk. Kur'an Allah'ın hoşlanmadığı meseleleri, müstekreh meseleleri insanlara anlatırken insanların içinde o meselelere karşı bir tiksinti hissi uyarır. Ve aynı zamanda Allah'ın sevdiği ve fıtratın hoş gördüğü meseleleri anlatırken de bir hayranlık izi ve çizgisi bırakır. Bu hususu da bir iki cümleyle arz edeyim. Dünyaya ait bir vakayı tablolaştırır Kur'an-ı Kerim. Öyle tatlı bir tasvir içinde arz eder ki, o mesele hoş ise siz ona karşı bir arzu ve istek duyacaksınız. Arkasına takılıp koşacaksınız. Şayet çirkin, müstekreh ise hemen ondan yüz iş mizazıyla yüzünüzü ekşitecek, dudağınızı bükecek, çekip gideceksiniz. Kur'an esasen kelime-i tayyibe ve kelime-i habise, iyi şeyler ve kötü şeyleri tasvir edeceğini başka bir ayet kerimesiyle şöyle anlatır. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ طَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ Görmüyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Allah güzel bir kelimeyi nasıl tasvir ediyor? Nasıl misallendiriyor, size takdim ediyor? Güzel bir kelime, güzel bir ağaca benzer. O yere doğru kök salar, semalara doğru da ser çeker. Mevsimi yoktur onun, her mevsime göre meyve verir. Her mevsimde meyve verir o, bar verir. Mealen arz ettim. Kelime-i habiseyi de arkadan anlatır. Kelime-i habise ise bunun aksine yine Kur'an anlatıyor. O yere doğru kök salmamış, semaya doğru da ser çekmemiş. Her mevsime göre değil, hiçbir mevsimde meyve vermemiş. Mütemadiyen oynayıp duran bir ağaç gibi anlatır. Bunu bize anlatırken baki hesabına, ahiret hesabına yapılacak işler, söylenecek sözler İslam bütün güzelliğiyle köklü ve dallı bir ağaca benzetilir. Dalalet hesabına, küfür hesabına hiçbir işe yaramayan, dünyevi ve uhrevi faydası olmayan şeyler, bunlar da köksüz bir ağaca benzetilir. Böyle Kur'an-ı Kerim'de mütekabil şeyler vardır. Bunları anlatırken bir müşakele havası içinde anlatır. Bir şekilde onları görürsünüz, bir şekilde de bunları görürsünüz. Mesela, misallere geçeyim, küfrü anlatırken فَمَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ف۪ي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Rablerine, kendi Rablerine küfredenlerin misali neye benzer biliyor musunuz? Keremadin, küle benzer. Bir kül gibidir. İşteddet bihir rih, üzerinden çok şiddetli fırtına esen bir küle benzer. Fi yevmin asif, çok şiddetli fırtınanın hüküm ferma olduğu bir günde. Bir toprak değildir ki gül bitirsin. Bir taş değildir ki yerinde dursun. Bir küldür. Bir şey bitirmemenin yanı başında şiddetli rüzgara maruz kaldığında toz uyacak. Dünyada dahi tedirgin edecek, rahatsız edecek. Ve hiçbir semereye medar olmaması itibariyle ahirette de hiçbir şey kazandırmayacak. Siz şimdi duygu ve düşünce, tasavvur itibariyle kafirin kalbine girin. Yeryüzünde bir tek nokta istinadı yoktur. Mal, mülk, yar üst üste yığıverir. Çalışır, cehd içinde hayatı geçer. Terler, elleri çatlar, tabanları yarılır. Fakat gittiği zaman taşın üzerine serpilmiş kül gibi bir şey bırakır arkada. Şiddetli bir günde alır, her şeyi götürür. Bu esasen Dünyaya bakan cihetiyle de böyledir, ahirete bakan cihetiyle de böyledir. Canı hulkuma gelmiş kafir ölürken, arkada bıraktığı apartmanlar, mağazalar, dükkanlar, hanlar, kervansaraylar, bütün bunların bir kül yığınından ibaret olduğunu tasavvur eder. Öteki aleme gittiği zaman zaten aynı şeyle karşı karşıya kalacaktır. Serap kovaladığını görecektir. Kur'an bir kül fırtınasıyla karşımıza çıkar. Kafirin amelini anlatırken bununla anlatır. Göz gözü görmediğini, sahibinin gözünü dahi kör ettiğini ve hiçbir şey bitirmeme, devam etmeme, öteki alemde semere vermeme mevzuunda insanın ümidini kırdığını, içini yıktığını, kalpte burkuntu hasıl ettiğini, hissine alt üst ettiğini öyle tatlı bir eda içinde ifade eder ki başka şekilde bu meseleyi ifade etmeye imkan yoktur. Mesela amelini riya olarak yapan, yaptığı hayırları başa kakan insanın durumunu anlatırken onu da şöyle anlatır. Kafir değildir fakat kafirin ameline yakın bir durumdadır iş. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu ri'a'en nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. فمثله كمثل صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صدق الله العظيم. Ey iman edenler, amellerinizi, sadakalarınızı men ve eza ile iptal etmeyiniz. Başa kalkmakla, minnet etmekle iptal etmeyiniz. Burada bir meseleyi anlatıyor. İyilik yapıp mütemadiyen bunu tekrar etmekle iptal etmeyiniz. Yaptığınız iyilikten daha ağır yükler adamın başına minnet yükleri yüklemekle yaptığınız iyiliği iptal etmeyiniz. Hayır yapınız, deryaya atınız, unutunuz. Allah bilsin yeter. Bunu anlatıyor. Bunu anlatırken bir misale giriyor. كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِيَا النَّاسْ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Sırf malını gösteriş olarak infak eden adam gibi yapmayınız. O adam ki ahirete inanmıyor. Her şeyi dünyada gördüğünden verdiği şeyler karşısında dahi riya yapıyor, gösteriş yapıyor. Aleme duyurmak yapıyor. Ahirete imanı olsa bilecek ki giden bu şey burada bir tohum olarak gidecek, orada baki sümbüller verecektir. Oraya inanmadığı için sümbülü burada görmek istiyor. كَالَّذ۪ي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِعَى النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bunun misali neye benzer? Bu mürâiyle minnet ve eza eden, o sadakayı iptal edenin misali neye benzer biliyor musunuz? كَمَثَلِ صَفَّانِ. Çırılçıplak, kas katı bir taşa benzer. Size hemen koskocaman bir kayayı tasvir ediyor. Üzerinde otun bitmediği, bir ağacın ispatı vücut edemediği, bir yeşilin bulunamadığı, güneşi emdikten sonra başınızı yakan bir kayaya, soğuğu emdikten sonra sizi donduran bir kayaya benzetiyor. كَمَثَلِ صَفَّانِ عَلَيْهِ تُرَابٍ. Üzerinde hafif bir toprak var. O kadar ki turabun, o kadar ki bilinmeyecek kadar hafif bir turab. Dikkat ediyor musunuz? Vermiyor, vermiyor, verirken az veriyor, minnet ediyor, bir avuç bir şey veriyor. Veyahut vermiyor, inanmıyor, köksüz demek, toprak yok temelinde ki beslensin. Kayanın üzerine bir avuç toprak atıveriyor. كَمَثَلِ صَفَّانَ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Derken arkasından bol, mebzul bir yağmur yağıyor. O tozu toprağı süpürüp götürüyor. Bundan ziraatçılığa, tekniğe, ormancılığa dair manalar çıkarmak mümkündür. Fakat yeri değil onun. Benim arz etmek istediğim şey, Kur'an'ın bu mevzudaki teçsim ve tasviridir. Meseleyi anlatırken, köksüz bir ameli anlatırken, altında iman olmayan bir ameli anlatırken ve bir avuçla büyük işler yapanın yanında yerini alma gayretini gösterirken, camiye sonra girdiği halde önce girmiş gibi öne geçip oturarak, riya ishar ederken, suma ishar ederken, amelde en geride bulunduğu halde, kalbi şu kadar olduğu halde, okyanuslar gibi kalp taşıdığını ishar edeni anlatırken, كَمَسَلِ صَفَّانْ عَلَيْهِ تُرَبْ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا derken o yine bembeyaz, kas katı bir taş haline gelir. Bir iki misalim var, bitirmeden bir iki dakikanızı bağışlayın, alacağım. Üzerinde durmayayım bunun. Bir başka misale geçeyim. Bu, mürainin minnet ve eza ile ameli iptal edenin tasviridir. Bir de bakarsınız hemen mütekabil sayfada. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْب۪يتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ اُكُلَهَا دَعْفَيْنِ فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَّلْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Malını sırf Allah rızası için infak eden, yani ahirete inanan, Mevla'ya inanan ve kendi temkinini, tespitini bu suretle temin eden, işini sağlama bağlayan, açık çıplak kayanın üzerine toprak saçmayan adamın misali. وَتَثْبِيتًا مِنْ اَنْفُسِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ kayanın üzerine saçılmış bir avuç toprak değil, belki bu, temelinde toprak olan bir bağ, bir bahçe gibidir bunun misali. Malını Allah için veren, Allah'a inanan, Allah için işleyen, başlayan, iş yapan, evvel, ahir, orta, her zaman Allah'ı düşünen insanın ve nefsini tespit etmek, sağlama bağlamak isteyen insanın misali, كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٍ derken o bağ ve bahçeye, otlarla, bağlarla, bahçelerle, çitlerle, ağaçlarla örülmüş. Yağmur yağsa da toprağını götürmeyecek kadar sağlama bağlanmış. Ona Babil isabet ediyor. Kayaya gelen bol yağmur gibi. فَاَتَتُّكُ لَهَا دَعْفَيْنِ bir avuç toprak değildi ki sürüp götürsün. Bağ ve bahçeye yağmur yağınca iki kat meyve verecektir. Demek ki yağmasaydı bir kat verecekti. Yağınca nurun ala nur olacak, iki kat meyve verecektir. فَاِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ yağmur isabet etmese bile, değil mi toprak var, değil mi ağaçlar var, değil mi çemenzar, değil mi bir bağistandır, çiğ onun şebnemi yeter diyor. فَطَلٌ yağmur yağmasa bile şebnem kafi gelecektir, o kadar. Burada Mevla'nın rızası için, hakkı hoşnut etmek için insanın malını ve canını infak hususunu tasvirde kullandığı malzeme ve eda, karakteristik ifade o kadar tatlıdır ki insanın iştahını açar, ağzını sulandırır. Verdiği şeyi Allah için vermeye insanı sevk eder. Evvelkisinde de öyle bir istikrah ettirici hava, bir eda vardır ki insan riya için yapacağı, gösteriş için yapacağı şeyde insan ise şayet tiksinecek ve geriye duracaktır. Bunun gibi Kur'an'ın bu mevzuda bu husustaki ifadeleri çok ve uzundur. Mesela gıybeti anlatırken ölü eti yemeye benzetir. Netice itibariyle cemaatlerin birbirini yemesini tevlid eden gıybet, cemaatleri birbirine düşüren gıybet haddi zatında et yeme demektir. Fakat bunu anlatırken kardeşinin, ölü kardeşinin etini yeme meselesiyle anlatması bu müstekreh şeyden insana bir tiksinti veriverir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُط۪يُوا اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا İman edip salih amel yapanlar bunların ecr ve mükafatını biz iptal etmeyiz. Sonra da yan gelip üzerinde yatacağı koltukları, cennet erikelerini anlatır. Öyle anlatır ki insana bir şevk verir. İnsanı sayu gayrete sevk eder, ibadet-i taata sevk eder. Bunlar mütekabil cümlelerin, Kur'an'ın, beşerin idrakinin çok fevkinde, tasvir keyfiyetinin, kabiliyetinin çıkacaktı ağzımdan Allah affetsin, tasvir keyfiyetinin, karakteristik edasının ifadesidir. Bir iki şeyimi daha arz edeyim burada. Müsaadenizle bağışlayın. kısa iki kelimecik içinde ifade edilen bir iki hususu arz edeyim. İzeşşemsu kuvvirat suresinde bu surenin başını başka bir münasebetle arz etmiştim size. Velleyli izâ as'ase ve subhi izâ teneffese. Allah yemin ediyor sonra innehu le kavlu rasulin kerim. Sadakallahu l-azim. As'as ettiği zaman geceye, lügatlara baktığınız zaman as'asın şu manalara geldiğini göreceksiniz. Azleme aleyh, bir karanlık perde halinde kaplayıverdi. Ammahu derken göz gözü görmez oldu. Bir körlük hüküm ferma oldu. وَلَبَّسَهُ derken bir şey giyildi ona elbise gibi. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ gece küre-i arzı sizinle beraber karanlığa boğduğu, kapladığı zaman anlatılan mana budur. Hayalen girin işin içine. Karanlık bir elbise halinde küre-i arzı sizinle beraber örttüğü zaman, bütün gözler kör olup bir şey görmediği zaman bu manalar. Şimdi bu manalar içinde şunları düşünün. وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسَ dediği zaman insan az dile vakıf olsa öyle tatlı bir tasvir vardır ki bu tasvirin içinde şunları görür. Gece adeta bir örtü halinde insanı kaplayıveriyor. Hususi dünyasını örtüveriyor. İnsanın görebileceği ufuklarda bütün ışıklar kesiliyor. Karanlık nurun ordusunu boğuveriyor. Ve insan kendi dünyası gibi, hususi dünyası gibi alemin dünyasını da karanlığa müstağrak görüyor. Benim nasıl gecem oldu, karanlıkta kaldım, bütün alem de öyle karanlıkta kaldı. İşte bu manayı ifade ediyor. O insanın içine giriyor, hissiyatının içine giriyor. Onun duyguları, onun hissettiği şeyler içinde ifade ediyor. Ve sonra karanlık adeta elinde bir kılıç, önüne geldiği yerde, peşi peşine, küre-i arzın dilimleri içinde, dereceleri içinde, önüne geldiği yerde ışık ordusunu biçiyor. Ve her yerde ışık mağlup oluyor. Her yerde karanlık hüküm ferma oluyor. İşte bütün bu manaları وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْحَسَ sözü öyle ifade ediyor ki, arkasından وَالْسُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ geliyor. Teneffüs, tekellüfle, zorlukla nefes alma. Nefes almak için kendini zorlama demektir. Sabah da kendini zorlayarak, yok mu bir ışık diyerek, artık doğu sabah diyerek teneffüs ettiği zaman bu manayı ifade ediyor. Biraz evvelki karanlığın ordusunu düşünürseniz sabahın teneffüsünü çok iyi anlarsınız. Adeta güneş doğarken o gün sabahla bir teneffüs etmektedir. Teneffüs durumunun değişmesine telvih vardır burada. Ağaçlarla insanlar arasında nefes alma durumunun değişmesine bir telvih vardır burada. Uykudan bütün canlıların uyanmasına işaret vardır burada. Ve ağaçların başında, ağaçların minberlerinde ciyak ciyak öten ağustos böceklerinin sabahla hemen gözlerini açıp teneffüs etmelerine serahat vardır burada. Güvercinlerin ötüşüne, şakıyışına işaret vardır burada. Ve bütün küre-i arz adeta nefes alıyor gibi güneşle dudak dudağa gelmiş. Buna bir telmih, bir işaret vardır burada. Ve burada da gündüz eline aldığı kılıçla karanlığın ordusunu kırdığını ve rast geldiği yerde işini bitirdiğini tasavvur eder insan. Öyle tatlı bir tasvir vardır ki iki kelimeden ibaret. Hemen bu cümlenin içinde وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ cümlesinin içinde insanın oh diye bir nefes alması gibi küre-i arzın nefes aldığı görülür. Otun, ağacın, çiçeğin nefes aldığı görülür. Şakıyan suların nefes aldığı görülür. Gül bahçesinde bülbülün teneffüs ettiği, ağaç minberlerinde ağustos böceklerinin teneffüs ettiği görülür. Herkes birdenbire yeniden hayata gelmiş gibi şakıdığım şahit edilir. Bir tek cümle içinde. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ yine iki kelimeden ibaret kısa bir cümle. Gece sereyan edip gittiği zaman demektedir. Burada da gecenin adeta canlı bir varlık olarak tasvirini, tasavvurunu görüyoruz. Böyle tasavvur edilen gece, gündüzü takip ederek arkasından sereyan ettiğini müşahede ediyoruz. Yemşi, yahdu, ya'du tabirleri değil. Yürüyor veyahut adım atıyor veyahut sıçrıyor, koşuyor. Sözlerinin yerine yesri sözünü kullanıyor, kelimeciğini kullanıyor. Bu Kur'an'ın tasvirinde çok mühim bir şey ifade eder. Çünkü sereyan gitme manasına, seyir manasına olmanın yanı başında sessizce sızma, hissettirmeden yanında belirme ve her an nerede gece hüküm ferma oluyor, bayrağını nereye dikiyor belli olmama bu manaları ifade eder. Küre-i arzın her an bir diliminde gece olur, bir derecede gece olur. Gece böyle gizli, sessiz, kimseye duyurmadan hemen mütemadiyen gündüzü takip ederek bir yere bayrağını dikiverir. وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ İki kelime içine girdiğiniz zaman da gecenin bir canlı gibi küreye arz üzerinde durmadan dönüp durduğunu, devirler meydana getirdiğini, fasıllar meydana getirdiğini, ömrü beşeri meydana getirdiğini takip etmeniz, görmeniz mümkün olacaktır. Bunlar bir yönüyle Kur'an'ın vakaları tasvir edip müstekrehi müstekreh, hoşu hoş olarak göstermesi, bir yönüyle bir iki kelime içinde tatlı tasvirlerle insanları arkasına takıp sürüklemesi hususunu ifade ediyordu. Bu mevzuda tasavvur ettiğim şeylerden birisi de Kur'an'ın karakteristik ifadesi. Kur'an'ın edası. Mahşerde, kabirde, cennette, cehennemde, müminlerin durumuna ait, o yerin durumuna ait tasvirlerinde Kur'an-ı Mucizül Beyan o kadar canlı tablolar arz eder ki, insan cennete ait tabloları gördüğü, duyduğu, kulak verdiği zaman kulağıyla görür, gözüyle duyar, ağzıyla bilmem ne yapar, uzuvlar adeta vazifelerini değiştirir. Kulağından giren şey görülüyor gibi olur. Gözünden giren şey de adeta tarrakalarıyla kulakta ses çıkarıyor gibi olur. Cehennemi bütün gümbürtüleriyle, tarrakalarıyla, cenneti cennet asa, şaşaa ve ihtişamıyla görmek, kabri hesabın ağırlığı altında müşahede ettirmek, mahşeri mahşerin dehşeti içinde insanın nazarını arz etmek, yine ifadede kâmeti bâle olan Kur'an-ı Kerim'e hastır. İşi bitirmek için çok uzattım. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bağışlasın. Yapılan her şeyi, söylenen her sözü rızasına muvafık eylesin. Affeke ve rıdake sözüyle kendisine dehalet ediyoruz. Bizi affına ve rızasına mazhar eylesin. Mevla inayet ederse, gönül müsaade ederse, sonunu da arz ederim. Etmezse arz etmem. Bittiyse burada bitti olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.